Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdihillahu fele mudille leh ve men yudlil fele hâdiye leh. Neşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abdühü ve resûlüh. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve ahlil 'uqdeten min lisânî yefkahû kavlî. Emmâ ba'd. Geçen hafta namazda yapılması mübah olan fiillerden bahsettik. Buna örnekler verdik. Hadislerden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kılarken Hazreti Ayşe'ye kapıyı açması, torununu işte secdeye gitmeden önce kucağında tuttuğunu, secdeye giderken torununu bırakıp secde ettiğini, sonra kalkarken tekrar kucağına aldığını vesaire benzeri zaruretler halinde, zaruret olan durumlar dahilinde her Müslümanın namazda bazı hareketlerde bulunmasının mübah olduğunu, yapılabileceğini, bunların namazı batıl kılmayacağını anlattık. Sonra bir meseleye daha değindik. Ne dedik? Kunuttan bahsettik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem farz namazlarda kunut yapmış mıdır? 40 gün ne yapmıştı? O kurraları, sahabenin en büyüklerini, alimlerini şehit eden o işte kafir birkaç kavme Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında kunut yaparak amelde bulunduğunu ve kunut yapmanın farzlarda caiz olduğunu, bu meselede alimlerin görüşlerinin olduğunu, bir kısmın bunu nehyettiğini, hatta Ebu Hanife ne diyordu buna? Bu mensuh bir bidattır diyordu. Nesh olunmuştur. Bunu bugün yapmak bidattır diyordu Ebu Hanife. Diğer bir grup da ne diyorlardı? Yapılması duruma göre caiz olan bir ameldir, müstehaptır diyorlardı. Vallahu alem, İbnül Kayyım'ın meseleye dair sözünü naklettikten sonra nokta koymuştu. Yani yapanlar da yapmayanlar da neydi? Birbirlerini şey görmelilerdi. Musammahalı bir şekilde yaklaşmaları lazımdı. Şimdi salatü tatavu, yani nafile namaz. Bu hafta nafile namazlar, nafile namazların ölçüsü, çeşitleri, bunlarla alakalı inşallah dersimiz. Nafile namazlar diye başlık atıyoruz. Ne? Tarifi nedir bunun? Vacip olmayan taatlere tatavu denir. Yani nafile. Allah Azze ve Celle'nin emretmediği, bize vacip kılmadığı, farz kılmadığı her amel nedir? Tatavudur, nafiledir. Bizim kendi isteğimizle yaptığımız amellerdir. Heyne su'ile anil İslam. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem İslam hakkında sorulduğunda hamse salavatin fil yevmi ve leyle diyor. Gece ve gündüz kıldığım 5 vakit namazdır diyor. Fekale sâil, soran dedi ki hel aleyye gayriha, bunun dışında bana bir şey var mıdır? Tamam, 5 vakit namazı ben sabah öğle ikindi akşam yatsı kıldım, dediğini yaptım. Bunun gayrisinde bana yükletilen bir vacip var mı? Kale le. İlle en tatavva. Yani ancak senin tatavu, yani kendi nefsinden Allah'a itaat olsun diye kıldığın, yaptığın ibadetler nedir? Onlar senin amel defterine yazılacak amellerdir. İstediğin kadar yapabilirsin. Nebi salasan böyle demişti ona soran sahabeye. Peki tatavu namazın, yani nafile namazın ehemmiyeti, önemi nedir? Neden nafile ibadetlerde önce namaz? Çünkü diyor ki enne hayra amalukum es-salah. En hayırlı ameliniz nedir? Namazdır diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden nafileler içerisinde yapılacak ilk ibadet nafile namazdır. Başka ne faydası vardır nafile namazın? İnsanın cennetteki derecesi artar nafile namazı arttıkça. Neydi bunun delili? An Rabi'a ibn Malik, o diyordu ki kâle kâle Rasûl, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki sel. Fekultu es'eluke muraf. Yani şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem geliyor. Ben seninle beraber cennette arkadaş olmak istiyorum diyor. Fil cenne. Fekal ev gayri zelik. Yani bu bahsettiğin, tabi hadisin öncesi var. Burada kısaltarak almış. Bazı yapması gereken şeylerden bahsediyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben bunları yaparsam seninle beraber olur muyum diyor. Kale fe'inni ala nefsike bi kefreti sucud. Çokça secde ederek bana yardım et diyor sahabeye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani onun secdesi arttıkça ne olacak? Cennetteki derecesi artacak. Cennette en üst mertebelerde kimindir? Peygamberlerin, salihlerin, sıddıkların ve şühedalarındır. O yüzden bizim nafile namazımız arttıkça cennetteki derecemiz de ne yapacaktır? Artacaktır. Şunu kesinlikle insan ne yapmasın? Unutmasın. Kıyamet günü cennete girenler dahi pişman olacaklar. Hani cehennemlikte pişman ne olacak? Allah'a keşke itaat etseydik, keşke Müslüman olsaydık da cennete girseydik. Cennete girenler de pişman olacaklar. Keşke daha fazla amel işleyip de daha yüksek derecelere erişseydik diye. Yani hiç kimse de bir mutmainlik söz konusu olmayacağı için bu pişmanlığı yaşamamak için dünyada edebildiğimiz kadar secdeleri arttırabilmemiz lazım. Gene başka bir hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki aleyke bi ketrati sucud, sana tavsiyem secdeyi çok çok arttır. Fe inneke la tescudu lillahi secdeten, sen Allah için hiçbir secde etmeye ki illa rafa'akallahu biha derece, Allah bununla senin dereceni arttırmış olmasın. Allah azze ve celle bununla birlikte de ne yapacaktır diyor, senin bir hatanı silecektir diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani secde dereceyi arttırdığı gibi bir hatayı da bizden ne yapacak? Kaldıracağı için. O yüzden nafile namaz, nafile ibadetler içindeki en yüce ameldir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem belirttiği gibi. Aynı şekilde başka bir faydası da şu olacak. Eğer kıyamet günü kulun farz namazları eksik gelirse, şimdi ne demek? Biz her zaman belki farzları eda ettik ömrümüz boyunca bir Müslüman olarak. Ama bunun abdestin şartları var, namazın şartları var, huşusu var değil mi? 50 tane şartı var. Bizim her namazımız sanki kamil mi ki her farzımız kabul olsun? Belki riya için kıldık bir tanesini, belki bir tanesine gösteriş karıştı, belki bir tanesinde abdestimiz eksik, belki bir tanesinde necaset bulaştı, Allah ameli kabul etmedi. Allah Azze ve Celle'nin dilemesindedir. İşte bu eksik gelen farzlar neyle tamamlanacak? Kıldığımız nafile namazlarla tamamlanacak. Hadiste Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evvelu mâ yuhasibun nâs bihi yevmel kıyâmeh min âmâlihim as-salâh. İnsanların kıyamet günü ilk hesaba çekilecekleri amel namaz amelidir diyor. Yakulu rabbuna lil melâike, Rabbimiz diyor meleklere der ki ve huve âlem, Allah daha da iyi bilmesine rağmen böyle söylüyor. Unzuru fî salâti abdi, kulumun namazlarına bakın diyor. Tamam mıdır, eksik midir? Allah Azze ve Celle melekleri soruyor. Fe in kâne tâmme, eğer tam ise ketebet lehu tâm, ona tam bir şekilde yazılır. Namazları tamdır bu adamın diye düşünün, nasıl vesika veriyor. Bu adamın vergi borcu yoktur diye vergi dairesinden. Bunun namazları tamdır diye yazılır diyor ona. Ve in kâne intakasa, eğer eksik gelirse, bu farzlarda eksiklik varsa bir şey. Unzuru hal li ibadi min tatavvu. Bakın bakalım diyor Allah azze ve celle kulumun tatavvu, yani nafile namazı var mıdır? Eğer nafile namazı varsa Allah azze ve celle kulumun farzlarını nafileden tamamlayın diyor. Hadis nerede geçmiş? Aynı bu hadisin şeyde Tazim-i Kadri Salah namazında da bu kitabın yazarı tahkikiyle beraber nakletmiş. Hadis senet olarak sahih. Muhaddisler öyle rivayet etmişler. Yani hasen veya zayıf senetli bir hadis değil. Dedik ki nafile namaz, nafile namazında kısımları var. Peki mukayyer mi bırakıldık? Yani nafile istediğin gibi kıl, kafamıza göre mi? Bunun bir sınırı var mı? Bunun şeyleri var, kısımları var. Birinci kısım mutlak tatavu, yani mutlak olarak nafile. Nedir bu? Yani hiçbir sebep olmadan, hiçbir emir yokken kendi içimizden bir şeye, bir ibadete niyetlenmek, Allah'a yaklaşmayı niyet ederek tekbir alıp namaza durmak, işte bu namazlar mutlak tatavvudur, mutlak nafiledir. Burada kaç rekat kıldığının, işte kaça niyet edip kaçta bitirdiğin önemi yok. Çünkü mesela 4'e niyet ettin, 2'de kestin mesela. Bunların hepsi caizdir yani. Niye? Bu mutlak tatavvudur. Senin içinden gelmiştir. Rabb'e yakınlaştırmak istemişsindir. Ona nafile ibadet yapmak istemişsindir. Burada ne yapabilirsin? 4'e niyet edip 2'de selam verebilirsin. Çünkü bu senin nefsinden gelen bir şeydir. Niyetini kısaltıp uzaltabilirsin. 2'ye niyet edersin. 6 rekat, 8 rekat, 10 rekat kılarsın. Burada sahih görüşe göre Müslüman muhayyer bırakılmış. Delili var. Hiçbir şey işkembeden değil. An Ebi Zer radıyallahu anhu, Ebi Zer radıyallahu anh'dan geliyor hadis. Salle adeden ketiran. Çok namaz, yani çok rekatlı bir namaz kılmış Ebu Zer. Felemme seme kâle lehul ehnef, selam verdiği zaman diğer sahabe ona diyor ki hel tedri insarafta ala şefa'i ev ala vitr, sen yani kaçta bitirdiğini biliyor musun? Tekte mi selam verdin, çifte mi selam verdin? Yani tamam kıldı mesela 7-8 oldu ama 8 mi 9 mu bilmiyor. Yani Ebu Zer bile unutmuş. O kadar uzatmış yani. Sahabe ona sorduğuna gâle illa ekun edri fe innallâhe yedri. Ben bilmesem de Allah biliyor diyor Ebu Zer. Yani Allah kaç rekat kıldığından haberdardır. İnni semi'tu Halil Ebu'l-Kasım. ben dostum Ebul Kasım'dan, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i kastediyor. Ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle duydum diyor. Yakulu ma min abdin yesudu lillahi secdeten illa rafa'uhullahu biha derece. Hiçbir kul yoktur ki Allah'a secde etmesin, onunla beraber Allah onun cennette bir derecesini arttırmıştır hadisini okuyor Ebu Zer radıyallahu anh. Yani sahabenin böyle bir fiili nedir? Sabittir. O yüzden bizim de böyle bir şeyle amel etmemiz caizdir. Peki bu nafilede mutlak tatavvu dediğimiz, yani mutlak, yani senin keyfine kalmış olan bu nafilede ne zaman teşehhüt yapılır? Teşehhüt nedir? Oturuş var ya. Yani dua ettiğimiz, teşehhüt ettiğimiz yer. Ne zaman olur? Burada da alimler tabi bazı gene kısımlara ayrılmışlar, ihtilaf etmişler. Demişler ki, racih görüşü burada söylüyoruz. İki rekatlı bir teşehhüt yapar. Mesela dört rekatlı bir nafile kılıyor ise ikinci rekatta ne yapar? Bir teşehhüt yapar. Dördüncü rekatta tekrardan teşehhüt yapar. Eğer adet tek ise kesinlikle ne zaman yapması lazım? Üçüncü rekatta ne yapması lazım? Mutlak olarak teşehhüde zaten oturması gerekiyor. Dört şekilde irdelemişler. Demişler ki birinci görüş demiş ki yecüzü en yeteşehhede fi kulli rak'atayn. Her iki rekatta bir şey yapar, teşehhüt yapar. Mesela ben 10 rekatlık bir nafile namaz kılıyorum. Her 2 rekatta bir ne yapmam gerekiyor benim? Teşehhüde oturmam gerekiyor. وَلَا يَجُزُ اَنْ يَتَشَهَّدَ ف۪ي كُلِّ رَكَةِ. Her rekatta ama mesela 1, 2, 3 tutup ben her rekatta oturamam. Böyle bir teşehhüt yapamam. Yani bana serbest bırakıldı diye. Çünkü bu nedir diyor alimler? Bu dinde yeni bir şey icat etmektir. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir fiili ne de sahabenin böyle bir fiili sabit olmamıştır. İkincisi la yecuzu ziyade ala teşehhudeyni bi hali min salatil vahide. Bir namazda iki teşehhütten fazla teşehhüt yapmak caiz değildir demişler. Bu da ne demek oluyor? Yani nafile namazı en fazla 4 rekat kılabilirsin demek oluyor. Bu da ikinci grubun görüşü. Ve la yecuzu en yekune beyne teşehhudeyni ekseru min rek'ateyn. İki teşehhütün arası da 2 rekattan fazla olamaz demişler. Yani en fazla alimlerin cevaz verdiği 4 rekat, o da arada bir teşehhüt yapmak şartıyla beraber 2-2 kılmaktır tek selamla. Bu diğer görüşün şeyini. İmam Nevevi bu görüş için وَهُوَ قَوِي وَظَاهِرِ السُنَّ demiş. Yani sünnete uyan zahir görüş de budur demiş İmam Nevevi rahimullah. Gece namazı bahsinde bunun tafsilatı gelecek inşallah. Üçüncü grup demiş اَنَّا يَجِزَ اِلَّا فِي الْاَخِرِ. Sadece sonuncu teşehhütte oturur demiş bu üçüncü grup. Galen Nevevi ve huve galat. Bunlar karıştırdılar demiş İmam Nevevi. Yalnız İmam Nevevi burada hata etmiş. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den bunun yapıldığına dair ne var? Haber sabit. Çünkü vitir namazında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu? Teşehhüt yapıyordu. Tek rekat olmasına rağmen. Dördüncü grup yecizü teşehhütü fi kulli rekateni ve fi kulli rek'a. Dördüncü görüşte abartmışlar biraz. Her rekatta teşehhüt yapabilir isterse demişler. Nevevi bunun için demiş ki وَهُوَ دَعِفٌ اَوْ بَاطِلٌ. Ya bu zayıftır ya da batıl bir görüştür demiş. Yani ulema bu görüşü kabul etmemiş. Racih olan, birazdan da tefsilatı gelecek inşallah, iki rekatta bir teşehhüt yapmak ve iki rekatta bir selam vermektir. Peki nedir? الْاَفْضُلُ اَنْ تُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ. En faziletli olan nafileleri kaç kaç kılmaktır? 2-2 kılmaktır. 2 kılıp selam verip kalkıp bir 2 daha üzerine eklemektir. La khilaf enne al-afdal en yusallima min kulli rak'atayn fi nawafil al-layl wa an-nahar. Burada khilaf yok yani. Bütün alimler bunun efdal olduğunu. Efdal ne demek? Daha faziletli olduğuna ittifak etmişler. Neymiş? Gündüz nafileleri de olsa, gece nafileleri de, kasıt ne? Öğlen ikindi öğlen ve ikindi gündüz. Onun nafile namazları gündüz nafilesi. Akşam yatsının namazları, bunlar da neyin nafileleri? Gecenin nafileleri. Bunların hepsi 2-2. Çünkü hadiste diyor ki salatul leyl mesne mesne. Gece namazı 2-2'dir diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadiste sahih kaynaklarda Bukhari ve Müslim'in ittifak ettiği İbn Ömer'de rivayet ettiği hadistir. Gece namazını Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 2-2 kılmıştır. Bu da bir, yani bunun faziletli olduğuna bir delil teşkil eder. Ve enel afdal fi salatul leyl ve nahar, gece ve gündüz namazların en faziletli olması en yusallime min kulli rek'atin. Yani 2 rekatta bir selam verilmesi meselesi kimin görüşü? Ve mezhebu Malik ve Şafii ve Ahmed ve Davud. Davud'dan kastı kim? Zahiri ve İbnül Mundir. Bunlar bu görüşe gitmişler. Ve hakiye anil Hasan ve Said İbnül Cübeyr, Hasanül Basri ve tabiinin büyüklerinden Said İbnül Cübeyr de bu görüşe gitmişler. Yani gece ve gündüz nafilelerinin ikişer ikişer kılınması görüşüne gitmişler. Ve kâle Ebu Hanife et-teslimi min rek'ateyni ev arba fi salatin nehar. Gündüz nafilelerinde 4 rekatı bir kılmak, tek selamda kılmak veya 2-2 kılmak nedir demiş? Siva eşittir, aynıdır demiş. Fi fadileti. Fazilette birdir. Ve la yezidu ala zelik. Bunun üzerine de arttırılmaz demiş. Yani Ebu Hanife'nin yanında da ister 2-2 kılın, ister 4 kılın tek selamla. İkisi de fazilette aynıdır demiş Ebu Hanife rahimullah. Ve salatul leyl rak'aten. Ve arba ve sitte ve semanin bi teslimetin. Bir selamla beraber 2, 4, 6, 8'e kadar kılınabilir demiş Ebu Hanife. Ve la yezidu ala semen. Ama yani bu semanin, bu 8'in üzerine de kesinlikle ne yapılmaz? Arttırılmaz demiş Ebu Hanife gece namazının için. Bunlar mutlak tatavvudu. Yani mutlak nafile namazlardı. Bir de mukayyet olan, yani mukayyetten kasıt değil, Allah kasıt ne? Allah ve Resulünün sınırlama getirdiği nafileler. Yani onların yaptığı ama onların belli bir sınır getirdiği nafile. Şimdi daha iyi anlaşılacak. وَيَّ سَلَوَاتُ الَّتِي وَرَدَ النَّاسِ بِمَشْرُعِيَّتِهَا. Meşruluğuna nassın bulunduğu nafilelerdir. Meşruluğuna nassın bulunduğu nafilelerin hepsi mukayyet nafilelerdir. Mesela birinci örnek mukayyet olan nafilelere sünnenir ravatib. Ravatib sünnetlerdir. Biz bunu işledik. Hatırlayın, birkaç hafta önce ravatib sünnetlerden bahsettik. Ve yesunet tabi'ati lil faradil hamse. 5 vakit namaza tabi olan nafilelerdi. Neydi? Sabahtan önce, öğleden önce ve sonra, ikindiden akşamdan sonra ve yatsıdan sonra kılınan nafile namazlar mukayyet nafilelerdir. Bu da revatip sünnetlerde nedir dedik? Müekket ve gayr-ı müekket olmak üzere iki kısma ayrılmıştı. Peki bu nasıldı? Diyordu ki hadiste, yani birinci gelen nakle göre revatip sünnetler kaç rekat? 10. 10 rekat. Kimden geliyor? İbni Ömer'den geliyor. Radıyallahu anhu kâle hafiztu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem 10 rekat. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den 10 rekat ezberledim diyor. Ney? Vahiy ney? Onlar rak'ateyni kabla'z-zuhur. Öğleden önceki 2 rekat. Ve rak'ateyni ba'daha, öğleden sonraki 2 rekat. Ve rak'ateyni ba'da'l-maghrib, akşam namazından sonraki 2 rekat. Ve rak'ateyni ba'da'l-işa, yatsı namazından sonraki 2 rekat. Ve rak'ateyni kabla salati's-subh, sabah namazından önceki 2 rekat. Ve bihadha qala Şafii ve'l-Hanabil. Hanbeliler ve Şafiiler ne yaptılar? Bu hadisi istidlal ettiler ve revatif sünnetlerin 10 rekat olduğunu söylediler. Ve indel Hanefiye, Hanefilerin yanında ise şu rivayet var. Kimden geliyor? Aişe radıyallahu anha'dan geliyor. Onun farkı ise şu. Aynı öğleden önce 4 rekat diyor. İbn Ömer öğleden önce 2 rekat demişti. Aişe radıyallahu anha öğleden önce 4 rekat diyor. Hatta şöyle diyor. Kenen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem la yed'u arban kabla'z-zuhur. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem öğleden önceki bu 4 rekatı hiç terk etmezdi diyor hadiste. Van Ummu Hubeyb قالت radıyallahu anha, Ummu Hubeyb radıyallahu anha diyor ki semaetu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakul men salli 12 rekate fi yevmi ve leyle. Her kim gece ve gündüz 12 rekat nafile kılar ise buniye lehu bihinne beytu fil cenne. O kıldığı nafilelerle cennette ona bir ev bina edilir diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadis Ummu Hubeyb'den geliyor. Kâlet Ummu Hubeyb fema teraktuhunne muzdi semi'tuhunne min Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ben peygamberden duyduğumdan beri bu sözü, bu nafileleri hiç terk etmedim diyor. Hadis Müslim ve Tirmizi'nin sahih senetle rivayet ettiği, Ebu Davud ve İbn-i Mace'nin ve Nesai'nin de ortaklık yaptığı, yani hadisin naklinde bir kuvvetli hadis. Yani o yüzden biz de bu görüşü alıyoruz. Ama şu çıkar bu, yani bunların arası nasıl cem edilir? Yani mesela işimiz var. Gitmek zorundayız. Öğleden önce ne yapabilir Müslüman? İbn Ömer'den gelen rivayete göre 2 rekat kılabilir. Demek ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem 2 rekat kıldığı da olmuş, 4 rekat kıldığı da olmuş. Şimdi birazdan gelecek. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bazı amelleri evde yapmış. O yüzden Ayşe radıyallahu anh'dan geliyor o ameller. Başka hiçbir sahabe rivayet etmemiş. Sadece Ayşe radıyallahu anh diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şu zaman şu namazı kıldı diyor. Nasıl anlaşılır bu? Demek ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yani bazı nafileleri sadece evde yapıyordu. Ne gibi? Yok. Tamam öyle de. Bütün nafileler evde de. Mesela teravih namazı. İlk başta mescitte kılınca, cemaat olunca neyden korktu? Vacipliğinden, farzlığından korkarak ne yaptı o teravih namazını? Kendi hücresinde, odasında kılmaya, tek başına kılmaya başladı. Orada milletin içinde kılmasaydı kim bilecekti ki onun evde teravih kıldığını? Gene ya Ayşe radıyallahu anh rivayet edecekti ya da böyle bir şekilde ortaya çıkacaktı. Vallahu alem, yani arasını toplamaya kalkarsak nasların şu görünüyor. Eğer zaruret hali olursa iki rekat ne yapabiliriz? Öğleden önce kılabiliriz. Ama işimiz yoksa, içimizden geliyorsa dört rekatta kılmak nedir? Sünnettir. İlk mukayyet olan sünnetlerden, nafilelerden sünnetül fecr. Sabah namazının sünnetidir. Ayşe radıyallahu anhadan geliyor hadis. Kalet lem yekunun nebi sallallahu aleyhi ve sellem ala şeyin minen nevafil eşeddu minhu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekatlık sünnetinden başka hiçbir nafileye bu kadar şiddetle ehemmiyet göstermezdi, önem göstermezdi. En çok koruduğu buydu yani. Minhu ta'ahuden ala rak'atil fecr. Yani bu iki rekatı koruyormuş Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. En çok bunlara önem gösteriyormuş. Çünkü ne diyordu başka bir lafızda? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu sabah namazının fazileti hakkında iki rekatlık sünneti. Rak'atil fecr hayrun mined dünya ve ma fiha. Dünyadan ve dünyanın içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Bu hadis nerede geçiyor? Müslim ve Tirmizi'nin sahih senetle rivayet ettiği hadis. Gale İbnül Kayyum rahimeullah fi Zadül Me'ad'da diyor ki İbnül Kayyum وَلِذَا لَمْ يَدْعُهَا. Bu yüzden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bunu hiç bırakmadı, terk etmedi. هِيَ وَالْوِتْرِ Vitirle beraber sabah namazı. Ama dikkat edin. Nerede? سَفَرًا وَلَا حَضَرًا. İster seferde olsun, ister mukimken olsun, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyordu? Bir sabah namazının sünneti, iki vitir namazını ne yapmıyordu? Seferde olsa dahi terk etmiyordu. وَكَانَ فِي السَّفَرْ يُوَاظِبُ عَلَى سُنَّةِ الْفَجْرِ وَالْوِتْرِ اَشَدُّ مِنْ جَمِيَ النَّوَافِلْ دُونَ سَائِرِ السُّنَنْ. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem seferdeyken diğer nafilelere göre bu sabah namazının sünnetiyle vitri daha şiddetle koruyordu. Ve devamında da İbnül Kayyum şöyle diyor: "Velem yankul anhu fi's sefer ennehu salla sunnetan ratibatan gayrihima." Nebi sallallahu aleyhi ve sellem seferdeyken sabah namazının sünneti ve vitir namazı haricinde sünnet kıldığı da hiçbir şekilde sahabeden nakli olmamıştır diyor. Şimdi bazı Hanefi mezhebinden bazı görüşler var. Yani seferdeyken birinin sünnette de kılabileceğine dair Nebi sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir uygulama sabit olmadığı için biz böyle bir fiilden ne yaparız? Ne yaparız? Sakınırız. İbnül Kayyım da bunu belirtmiş. Peki burada müstehap olan şey nedir? Tahfif. Yani sabah namazın ilk iki sünnetinde hafif tutmak. Nasıl hafif tutmak? Yusenne tahfifu rak'atel fecr. Bunu hafif tutmak müstehaptır. Bir şartın en la tehillu bi vacib. Vaciplerden birini kaybetmemek şartıyla. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem hızlı kılmış diye sen rükuda düzgün durmazsan, kıyama kalktığında düzgün durmazsan, sucuddayken, secdedeyken düzgün durmazsan o namaz batıl olur. Neden? Biz bunları neyden saydık namazın? Vaciplerinden saydık. Bunlardan birinin terk edilmesi demek ne demekti? Namazın batıl olması demekti. Bu rükunları terk etmeden sabah namazının sünnetini hafif tutmak nedir? Sünnettir. Ve an Aişe radıyallahu anha, Ayşe radıyallahu anha diyor ki kendi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yusalli rek'aten hafifeten beyne nida ve ikame min salatu subh. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazında ezan ile kamet arasında ne yapardı? İki rekat hafif namaz kılardı. Gene Ayşe radıyallahu anh'dan gelen başka hadis kendi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yuhaffifu rek'aten illeteyni kable salatu subh hatta en inni le akul. Ben şöyle derdim, o kadar hafif tutardı ki diyor, halkara bi umul kitap, acaba Fatiha'yı okudun mu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem derdim. Yani o kadar kısa tutarmış Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Gene an Ebu Hureyre radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmış? Kara fi rak'ateynil fecr kul ya eyyuhel kafirun kul huvallahu ahad. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının sünnetinde bu iki sureyi ne yapmış? Okumuştur. Bunları okumak da sünnettir. Gene an İbn Abbas kâle kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yakra fi rak'ateynil fecr kûlû âmennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ. Bakara suresinin ilk cüzün son sayfası olan ayetler bunlar. 136. ayet. Velletî fî âli İmran, bir de şu ayeti okunmuş. Teâlev ilâ kelimetin sivâm beynenâ ve beynekum ayeti. Bu da Âl-i İmran suresi 64. ayet. Gene bunları da sabah namazının sünnetinde okuduğu nedir? Sabittir Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Abbas'tan geliyor hadis. Hadis Müslim'in sahihinde tahric ettiği bir hadis. وَيَقْرَوْ بَعْدَ الْفَاتِيَ فِي الْاَوْلَى اَيَةٍ مِنَ الْبَقَرَةِ 136. ayeti okunmuş Fatiha'dan sonra ve ikinci rekatta da Âl-i İmran suresi 64. ayet zikrettiğimiz gibi. Bir de sabah namazının sünnetinden sonra şöyle bir mesele var. Yanı üzerine yatmak meselesi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra yanı üzerine bir müddet yatarmış. An Ayşe kâlet kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ seketel muezzin bil ula minas salâtil fecr gâme ferakya rak'ateyni hafifeteyn kable salâtil fecr. Sabah namazının farzından sonra müezzin indikten sonra iki tane hafif rekat kılarmış. Ba'de en yestebînel fecr ta ki fecir belli olana kadar ثُمَّ اِتَّجَعَ عَلَى شَقِّهِ الْاَيْمَنِ şu sağ tarafına ne yaparmış? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yatarmış. حَتَّ يَأْتِيهَ الْمُوَذِّنِ لِلْاِقَامَ müezzin kametleyene kadar bu hal üzere olurmuş. Şimdi burada mesele çıkıyor tabii. Yani biz yatmaya kalksak bir daha kalkamayız. Abdestle alakalı mesele gelecek de o bozup bozmadığı uyumanın. Burada şu mesele var. Şimdi biz yatarsak kalkamayız bir daha. Namazın farzı gider. Yani bunu nasıl algılayacağız? Burada ulemanın zaten şimdi ihtilafı var, orası geliyor. Vakat ihtilafe ehlil ilm fi hukmi ittica, bu uzanmanın hüküm noktasında ihtilaf var. Ba'de rak'atay sünnetul fecr ala akval. Bazı görüşlere gitmişler. Bir yüstehabu mutlakan. Mutlak olarak demişler ki müstehaptır. Yani yapabilirsin demişler. Kim demiş bunu? Mesela bu Şafii. Kale Ebu Musa el-Eş'ari ve Rafi ibn Hudeyc ve Enes ibn Malik ve Ebu Hureyre kale ibn Sirin ve fukaha seb'a, yedi tane fakih ne yapmışlar ve sahabeden bir kısım bu görüşe gitmişler. Yani müstehap olduğu görüşüne. İkinci grup demişler ki vaciptir. Yani vaciptir. Bayağı bir abartmışlar. Onu söyleyen de kim? Şaz görüşler kimden çıkar? İbn Hazm'dan çıkar. Mesela Ebu Muhammed İbn Hazm hatta demiş ki namazın sıhhat şartıdır demiş. Yanı üzerine yatmak. Yani bir adam yanı üzerine yatmazsa sünnetten sonra o adamın namazı batıldır. İbn Hazm'ın yanında. Kale Şeyhul İslam İbn Teymiyye ve hada mimma tafarrada bihi anil ümme. Bu diyor İbn Hazm'ın ümmetten ayrılıp tek kaldığı bir mesele deniliyor. Demiş mi abi? Demiş. O da şunu delil edinmiş kendine. Ebu Hureyre'den gelen hadisi. İza salla ahadukum hatayni kable salati subh. Sizden biri sabah namazından önce iki rekat kılarsa felyetteci' ala cembihil eymen. Sağ tarafına uzansın. Burada emir var. Yani emru yaktadir vücub. Usul kaidesi var. Emir vacipliği gerektirir. İbn Hazm'ı da şey yapmamak lazım. Yani hani nereden işkembeden mi çıkardı? Bunun izahı var. Başka bir hadisle cem edildiği zaman bunun buradaki emrin vacipliği değil müstehaplığı gerektirdiği anlaşılıyor. Çünkü Ayşe radıyallahu anha eğer diyor şeyse uyanıksa diyor yani hani uykusu yoksa yatmadan da kıldığı vardır diyor. Ayşe'den gelen hadisle cem edildiği zaman buradaki emrin müstehap olduğu, vacip olmadığı ortaya çıkıyor. Üçüncü grup mekruhtur demişler. Yani bu noktada Selef'ten mesela İbn-i Mesud, İbn-i Musayyib, İbrahim el-Nehai hatta Kadiyyat Cumhur ulemanın görüşü budur demiş. Mekruhtur demiş. Yani sünnetten sonra birazcık uzanmak. Burada yani yapmasan daha iyi evladır diyen Hasan-ül Basri'den böyle bir görüş rivayet edilmiş. Bazıları da demişler ki gece namazına kalkan için bu istirahat müstehaptır. Yani böyle bir şart getirmiş. Adam gece namazına kalkmış, uzun uzun gece namazı kılmış, yorulmuş, uykusuz. Yani biraz kestirmesinde bir mahsur yoktur demişler. Burada racih olan görüş müstehap oldudur ama iki şartla beraber. Yani tam müstehaptır uzanmak iki şartla. Birinci şart nedir? Evde olması, mescitte olması değildir. Çünkü sahabeden mescitte Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in iki rekat sünnet kıldıktan sonra uzamda hiçbir şekilde sabit olmamıştır. İkinci şart nedir sizce? Uyakalmış adam. Adam uyanan biri olması lazım. Hani biliyor kendisi yattı mı kalkamaz, bu adamın gene yatması caiz olmaz. Bazı tembihler tabii ki bu noktada söz konusu sabah namazının sünnetiyle alakalı. Bazı alimler sabah namazının sünnetinden sonra farzına kadar arada olan vakit var ya, bu vakit içerisinde konuşmayı mekruh görmüşler. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı ashabı böyle yapmış, hiç konuşmamışlar. Ki Ahmet mesela, İmam Ahmet bin Hanbel de bu görüşü kabul etmiş ve İshak ibn Rahavayh de bu görüşe gitmiş. Bunlar konuşmanın kerih olduğunu söylemişler. İkinci grup demiş ki böyle bir şey Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sabit değildir. Yani sünneti kıldıktan sonra insan boştadır. İstediği fiille bulunabilir demişler. Ki bunların görüşü de şeydir. Güçlü olan görüştür. Ya hatta bu meselede şey demişler. İki tane hadis mesela rivayet edilmiş. Hani hadisler senet olarak zayıf. Hani zayıf hadisle fadailül amelden amel edilir diyen bir grup ulema var ya, onlar bile bununla amel etmemişler. O kadar zayıf yani. Siz düşünün ne kadar zayıf hadisler olduğunu. O yüzden böyle bir fiilde bulunmak nedir? Doğru değildir. Diğer revatip sünnetlerden öğle namazının sünneti. El-evvel birincisi rek'atani kableha ve rek'atani ba'daha. Birinci şekli öğleden önce iki, öğleden sonra iki. Sünnet arasında iki bile. O zikirdir de burada hani kere olup olmamasını konuşuyoruz. Yani bu kendinden böyle nafiledir bu sonuçta. Sen zikir yapabilirsin de hani konuşmak. Ben zikir yapmıyorum. Ya ben yapmıyorum yani. Mesela örnek veriyorum. Ben burada senin Müslüman kardeşimle konuşmam mekruh mudur? Hayır, değildir. Öğlen namazından önce iki rekat, önce iki rekat sonra. İbn Ömer'den gelen hadiste gösterdiği şekilde birinci şekli bu. Esen ikincisi ise öncesinde 4 rekat, sonrasında 2 rekat şeklidir. Bu da Ayşe radıyallahu anha'da gelmiştir. Üçüncü şekli de var gene. Bu da sabit. Öğleden önce 4, öğlenin farzından sonra gene 4. Bu da hadis. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Men salle arba'a rak'ate qabla zuhur." Öğleden önce kim 4 rekat kılarsa "ve arba'an ba'daha harramahullahu alennar." Allah onu ateşe haram kılar diyor. Hadis Ebu Davud, Tirmizi ve Nesai'nin sahih senetlerle rivayet ettiği, Ahmed'in, Hakim'in de birçok yolla sahihtir dediği bir hadis. O yüzden yani afdal bir ameldir. Dört. Buna mı devam etmek? 4. Öğleden sonra da 4 kılmak sağlam sünnetlerden, ki kişiye ateşi haram kılan bir ameldir. Evet. Öğlen namazının sünnetinin kaza edilmesi, yani kaza edilir mi daha doğrusu? Biz bu meseleye değinmiştik. Edilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu hadiste? Bir kavim beni ne yaptılar? Beni öğlen namazının ilk sünnetinden meşgul ettiler. Son sünnetinden pardon. Ne yapıyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Onu ne zaman kılıyor? İkindiden sonra kılıyor. İkindi namazından sonra, halbuki namazdan nehyetmişti. Tuttu, ne yaptı Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? Kaza etti. Niye? O kadar önemli, o kadar müekked sünnetler bunlar. Başka ikindinin sünneti meselesi Türkiye'deki başka bir problem. Burada ratip bir sünnet yok. Peygamberin sürekli yaptığı aleyhissalatü vesselam. Lakin yüstehabbe en yusalliye kable rak'ateyn. Fakat iki rekat ikindiden önce kılmak müstehaptır. Neden? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Beyne kulli ezaneyni salah." Ezanla ikame arasında ne var? Her ezanla kamet arasında iki rekat namaz vardır diyor. Yani namaz vardır, pardon, iki rekat değil. Her ezanla kamet arasında namaz vardır. Bu hadise binaen ikindiden önce iki rekat kılmak da nedir? Meşrudur. Bir de şöyle bir hadis var. Rahimallahu mira'en salle kablel asr erba'en. İkindi namazından önce 4 rekat kılan insana Allah rahmet etsin diyor. Hadis zayıf. Ebu Davud ve Tirmizi Ahmet çıkartmış ama senet olarak zayıftır. Fakat Elbani bunlara muhalefet ederek hadis sahihtir demiş. Bu hadis sahih kabul edip de öyle ikindiden önce 4 rekat kılanlar da hata etmezler. Yalnız Türkiye'deki hani şöyle bir kanı var ya, hani bu revatip bir sünnetmiş gibi insanlar demir diyor. Bu büyük bir problem. Böyle bir sünneti söz konusu değil Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle bir hadis sabit. Rak'aten lem yekun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yed'uhuma sirran ve alaniye. İki rekat var ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu gizli açık hiçbir şekilde terk etmedi. Rak'aten kable salati sub, sabah namazından önceki iki rekat ve ba'del asr indi. Benim yanımda ikindiden sonra kıldığı namaz. Az önce bahsettiğim mesele var ya. Peygamber bunu mescitte hiç kılmamış aleyhissalatü vesselam. Çünkü sahabeden böyle bir nakil gelmiyor. Bunu nerede kılmış? Evine döndükten sonra. Ayşe radıyallahu anhanın yanındayken. Öyleyse bu da neyi gösteriyor? Peygamber bazı sünnetleri vardı, evde hastı. Mesela cuma namazının son sünnetindeki ihtilaf gibi. Onu mescitte kılarsa kaç kılarmış? 4 kılarmış. Eve dönerse 2 rekat şeklinde kılarmış Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peki akşam namazının sünneti öncesinde hiçbir şekilde, öncesinde şu müstehap, az önce söylediğimiz mesele vardı ya, hani her ezanla kamet arasında namaz vardır, gene burada müstehaptır. Bir de şöyle bir hadis var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor: "Sallu kablel magrib." Magrib'den, akşam namazından önce namaz kılın. "Sallu kablel magrib." Emir var bak iki kere. Sonra da diyor ki: "Sümme kâle fî sâlife limen şâe." Dileyen kılsın. Yani eğer limen şa'e demeseydi o zaman vacip olacaktı. Yapmamız gerekiyordu. Ama sonra limen şa'e isteyen yapsın deyince ne oluyor bu? Müstehap oluyor. Gene Enes İbni Malik'ten var. Az önce söylediğimiz hadis. Gene orada iki rekat kılmak caizdir. Her ezanla kamat arasındaki namaz. Bir de yatsı namazının sünneti. Sonrasında da iki rekat sünnet zaten sabit. Az önce söylediğimiz İbni Ömer hadisi ben tekrar zikretmiyorum. En son kalan namaz da yatsı namazı vakti. Öncesinde Türkiye'deki başka bir problem. Öncesinde peygamberin yaptığı revatip bir sünnet yok. Ya Ebu Hanife bile şey diyor. Hani güzeldir yatsıdan önce, hani her ezanla kamet arasındaki namazlar güzeldir, isteyen kılabilir, kılan ecrini alır diyor. Halbuki peygamberin böyle bir revatip sünneti, müekket sünneti hadislerde sabit olmamıştır. Bunun hakkında hatta Ümmül Kura bir kitap yazdı. Yatsı namazın ilk sünneti diye. Yani kitap şöyle 80 sayfalık bir kitap. Sadece yatsı namazından önce böyle bir sünnetin olmadığını ispatlamak için alimlerin görüşlerini ortaya koymuş. Ama dediğimiz gibi dileyen iki rekatlık namazı kılabilir. Sonrasında müekket olan İbn Ömer'den gelen hadis vardı, hatırlayın. Ümmü Hubeyb'den de geldi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her yatsı namazından sonra iki rekat nafile namaz kıldı nedir? Sabittir. İnşallah burada kalalım. Haftaya vitir. Çünkü vitir uzun. Vitir namazı babı geliyor. Mesele biraz uzun. İçinde kunutun şekli, keyfiyeti olduğu için. Burada kalalım. Haftaya inşallah oradan devam ederiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah verirsin sözlerinin güzelliğinden. Bir kötülük varsa nefsimden ve şeytandandır. Bu ahire davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuruke ve etûbü ileyk. Bu nafileleri alışkanlık edindiği zaman normal oluyor. Ama insanlar böyle nafileleri şey yaptığı zaman tembel tembel. Yani.